बिना तेरे ना एक पल हो ना बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का ना इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दूँ लुटा दूँ मैं अपनी खुदी कसम से हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं ये हस्ती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बान है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जान ये जिंदगी मुझे कुछ पल दे कुर्बत के फकीर हम तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूँ लुटा दूँ मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं ये हस्ती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बान है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जान ये जिंदगी याली रहम वाली याली यार पे कुर्बान है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जान ये जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूँ लुटा दूँ मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं ये हस्ती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बान है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी।